Wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal. Żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 8 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawlek, zapraszam na serwis Trójki. Mróz śmiertelnie niebezpieczny, tylko minionej doby z wychłodzenia zmarły 3 osoby. Amerykańscy żołnierze już w Polsce gotowi do otwarcia potencjalnego zagrożenia. Donald Trump ostro do przeciwników polepszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją. Mróz nie odpuszcza, w nocy temperatura w niektórych miejscach spadła poniżej 20 kilku stopni w dzień na południowym wschodzie. Tylko kilka stopni cieplej dla osób bezdomnych. Może być to śmiertelne zagrożenie. Straż Miejska apeluje, by nie wyrzucać z klatek schodowych osób, które chcą tam przenocować. Trzeba też reagować, gdy widzimy kogoś siedzącego na mrozie. Starszy inspektor Alfred Paplak z zespołu monitorującego sytuację osób bezdomnych podkreśla, że gdy widzimy kogoś, komu może grozić zamarznięcie, należy podejść, zapytać, jakie pomocy ta osoba potrzebuje i zorientować się, w jakim jest stanie. A gdy nie jesteśmy w stanie sami pomóc, trzeba wezwać pogotowie lub straż miejską. Wiadomo, że nie wszystkie osoby są po spożyciu alkoholu, ale być może źle się te osoby poczuły, mają jakiś problem, dlatego sprawdzamy, pytamy się, w czym możemy pomóc. A jeżeli osoba jest po alkoholu, to też nie zostaje bez opieki. Patrol podjeżdża i przewozi na ulicę Golską. Jak mówi Alfred Paplak, ludzie są zachęcani do korzystania z noclegowni, ale nie zawsze jest miejsce dla osób wymagających dłuższego pobytu. Osoba, która jest trzeźwa i potrzebuje schroniska. Ciężko jest z tym, ale trzeba stanąć w takich sytuacjach czasami na głowie, żeby cokolwiek załatwić, bo ludzie po prostu błagają o tę pomoc. O wrażliwość na sytuację osób bezdomnych apelują też biskupi, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje niosące pomoc bezdomnym. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Od listopada z wychłodzenia zmarło 56 osób. W ostatniej dobie 3 osoby. Nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologów 3 stopnia w Małopolsce. Temperatura w nocy lokalnie w Dolinach Górskich może tam spaść nawet do minus 34 stopni. W Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze lawinowa Trójka. Amerykańscy żołnierze już w Polsce wczoraj wylądowali na lotnisku we Wrocławiu. Ich dowódca, generał brygady Kenneth Lee Camper, mówił, że to historyczny moment. Po raz pierwszy, gdy żołnierze amerykańskiej pancernej brygady grupy bojowej przybywają do Europy i rozpoczynają 9-miesięczną rotacyjną misję w Polsce. W ten sposób Stany Zjednoczone potwierdzają swoim sojusznikom i partnerom w Europie, że są gotowe do odparcia potencjalnego zagrożenia. To historyczny moment. Żołnierze autobusami dotarli do jednostek na Dolnym Śląsku, m.in. do Bolesławca i Świętoszowa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Wojska amerykańskie, choć będą rozmieszczone głównie w zachodniej Polsce, będą działać w całym regionie. Na wschodniej flance NATO ćwiczyć i szkolić się na terenie całego kraju. Przerzut wojsk obecnej rotacji, czyli pancernej brygady grupy bojowej, rozpoczął się już w grudniu ubiegłego roku. Donald Trump ostro do przeciwników polepszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją. W serii wpisów na Twitterze amerykański prezydent-elekt określił ich mianem łupców. Donald Trump oświadczył, że dobre relacje z Rosją są w interesie USA. Tylko głupcy i durni uważają, że to coś złego. Napisał na Twitterze. W innym wpisie amerykański prezydent-elekt stwierdził, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco dużo problemów na świecie i nie potrzebują dodatkowych. Kiedy będę prezydentem, Rosja będzie nas szanować bardziej niż obecnie i oba kraje być może będą działać wspólnie na rzecz rozwiązania wielkich i pilnych problemów na świecie, podkreślił. W czasie kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie mówił o chęci poprawy stosunków z Moskwą i zwykle powstrzymywał się od krytyki działań Rosji na Ukrainie. W ostatnich tygodniach poddawał w wątpliwość twierdzenia amerykańskich służb wywiadowczych o rosyjskiej ingerencji w kampanię wyborczą w USA. Wczoraj w innym wpisie na Twitterze stwierdził, że demokraci robią wokół tej sprawy tyle hałasu, ponieważ przegrali wybory z kretesem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gdyby głosowanie odbywało się wczoraj, pewnie kolejność byłaby inna. Tym razem w pierwszej dziesiątce zabrakło naszych skoczków, ale i tak na szczycie. Na szczęście nie potwierdziła się sytuacja z 2008 roku, kiedy najlepszym sportowcem Polski został sportowiec najpopularniejszy, a nie ten z największym osiągnięciami. Wtedy pamiętamy, jak Robert Kubica wygrał z mistrzem olimpijskim Tomaszem Majewskim. Wczoraj zdecydowały tytuły, złote medale olimpijskie, od razu dwa, i rekord świata. Wygrała Anita Włodarczyk. Mistrzyni do końca nie była pewna, czy nie wyprzedzi jej Robert Lewandowski. Do końca nie byłam pewna, tak samo jak wychodzę na stadion, to zawsze ten 1% jest na to, że może się coś wydarzyć i tutaj tylko sobie myślałam, że jak teraz nie wygram, no to kiedy? Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, która w zeszłym roku zaskarbiła sobie sympatię kibiców, choć niczego jeszcze nie wygrała, był drugi, a na podium zmieścił się jeszcze wicemistrz

przy nas rozpoczynamy godzinę drugą. Czytam oczywiście pocztę od Państwa i są opinie na temat grupy Armageddon, która najwyraźniej nie jest dla niektórych słuchaczy czymś zupełnie nowym, nieznanym, bo pan Rafał z Bydgoszczy napisał, że nie tylko, że zna, ale ma i to w wersji winylowej, co potwierdza fotografią tej płyty. Gratuluję, bo to naprawdę dobry album, a pan Rafał najwyraźniej lubi podobne rzeczy jak i ja. Ale trzeba uważać, bo napisał też pan Piotr, który zaciekawiony nagraniem Armagedonu zaczął szukać na Spotify'u i tam mu się wynalazło Armageddon Dildos. I pan Piotr ostrzega, żeby komuś się nie pomyliło z tym niemieckim zespołem, bo to jednak zupełnie co innego. Dziękuję Państwu bardzo za pozytywne opinie o muzyce. Również ze smutkiem informuję, że dostałem w ciągu tej poprzedniej godziny bardzo dużo smutnych ostrzeżeń i informacji o tym, co się wyrabia w Krakowie. Między innymi pan Bartek napisał, żeby puścił jakąś nutę, która zdmuchnie ten piekielny smog, bo tam rzeczywiście jest jakaś groza straszliwa i pan Bartek pisze, że trzeba ostrzec słuchaczy w Krakowie, żeby nie spacerowali, nie wychodzili, bo po prostu to jest bardzo groźne. No to jest jakaś zakała, ten, nie tylko w Krakowie, ale w paru innych miejscach, powietrze w Polsce, no ale nie o tym jest ta audycja. Audycję rozpocznę, no proszę, znowu będzie Kanada. Jakoś tak się złożyło. W pierwszej godzinie Tom Cochrane, a teraz kanadyjska grupa, ale już od razu mówię, nie jest to żaden zabytek, płyta z 2016 roku, chociaż brzmieniowo może się coś skojarzyć. No oczywiście, że to się musi skojarzyć z Jethro Tull, no bo mamy flet, no i to Jethro Tull taki piętno wycisnęli już kiedyś na muzyce rockowej tym fletowym graniem Jana Andersona, że tak zostało w naszej pamięci. Zaraz słowo o tej płycie, ale teraz jeszcze zabawna informacja od pana Wojtka, który ma kłopot i potrzebuje porady. Otóż kupił filtr do wody i dopiero w domu zauważył, że na opakowaniu jest napisane Removes some heavy metal. No i teraz pan Wojtek się zastanawia, czy może bezpiecznie używać tego filtru i czy nie będzie zagłuszał mu niektórych audycji. Ja panu powiem, przy tym rozpowszechnionym obecnie takim lawinowym rozwoju elektroniki nie wykluczam, że ten filtr będzie panu wyłączał cięższe kawałki z radia, ale niech pan to spróbuje empirycznie i włączy radio, uruchomi filtr i zobaczy, jak to będzie. Wracamy do utworu, który przed chwilą był na antenie, The Devil's Widow. To nie jest satanizm, bo skoro wdowa po diable, no to diabeł już, nie wiem, czy można powiedzieć świętej pamięci, ale jego nie ma, przynajmniej tak w piosence, i została tylko była małżonka diabła, chociaż może ona też nie być przyjemną osobą. Słuchaliśmy grupy kanadyjskiej, jak powiedziałem, Blood Ceremony. Oni najwyraźniej hołdują tym dawnym rytmom, no bo ja się upieram i nie puszczam tych różnych współczesnych. Tak to już jest. Nie pierwsza to ich płyta, Kanadyjczyków z Toronto, zatytułowana Lord of Misrule, i słucham tego i coraz bardziej mi się podoba. Miałem ochotę przedstawić przynajmniej trzy kawałki, no ale audycja, jak to wielokrotnie mówiłem, nie jest z gumy, wobec czego, skoro wdowa po diable miała 7 minut z kawałkiem, no to mam miejsce na razie tylko na jeden utwór tych Kanadyjczyków, ale bardzo przyjemnością tego słucham i pewnie do nich wrócę. A na razie Blood Ceremony i Half Moon Street. To know. I've learned. Tak jakoś wygląda, przynajmniej na podstawie tej korespondencji, która zdążyła tutaj dotrzeć przez mrozy, że Blood Ceremony tym z Państwa, którzy się odezwali, podoba się. Kanadyjska grupa, fujarka, a jak piszą inni, i ślady Pink Floyd, i Jethro, i jeszcze coś tam. No takie niezbyt nowoczesne, ale przyjemne granie. Pewnie wrócą. A teraz nowa płyta, najnowsza przynajmniej, ja tak myślę, że to jest najnowsza. Artysty, który ma tak charakterystyczne brzmienie, że myślę, iż Państwo bez kłopotu, bez zapowiedzi rozpoznają go. Satisfied. It's always love that breaks your heart. It's always love that breaks your heart. Always away, and I don't know why. It's always love that makes you cry, makes you cry. It's always love that breaks your heart. It's always love that breaks your heart. Kasia z Warszawy usiłuje rozwiązać swój rodzinny problem, korzystając z Polskiego Radia. Mianowicie pisze, że chciałaby, abym przekazał jej konkubentowi Radkowi, który siedzi obok, że się nie gniewa na niego. No i pan Radek podobno mnie posłucha. Przepraszam, że tak, ale jest zakaz w domu odzywania się w czasie audycji. Pani Kasiu, to z jednej strony komplement dla radia, z drugiej, a nie wiem, muszą państwo to jakoś rozwiązać. Z kolei pani Ania pisze, że takie granie jak przed chwilą to balsam na skołatane nerwy. No rzeczywiście, bo Snowy White potrafi zrobić taką atmosferę. Piosenka, co prawda, niezbyt wesoła, bo jej tytuł It's Always Love That Breaks Your Heart. Miłość, to właśnie miłość zawsze łamie ci serce. No ale potem jest nadzieja na nowo i to serce jakoś odżywa. Nowa płyta, Snowy White, jak zawsze romantyczny, piękna gitara. Tytuł albumu Released, a tytuł piosenki, którą jeszcze dla państwa na teraz wybrałem, to I Know What's Coming. What's coming? I'm soon gonna find it. There used to be a long time in front of me, but now I'm right behind. Yes, I know. Yes, I know what's coming. I just couldn't quite get there. Through the best of times and the darkest of days, all this time, I swear, I always knew what was coming. Yes, I know what's coming. Snowy White. Proszę państwa, pora na stałą teraz obecność Jana Chojnackiego, który we własnej osobie przybył do studia i mówię mu dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście przybyłem, nie zważając na wszelkie przeciwności, zwłaszcza te związane z niską temperaturą. I w dodatku jestem przygotowany, też nie zważając na te wszystkie przeciwności. Już nawet pomijam temperaturę, bo są przecież różne inne też przeciwności. Ale je przezwyciężamy bohatersko. Dzisiaj w zasadzie będą w moim kąciku same kobiety śpiewać, bo tak mnie jakoś wzięło na tę stronę ludzkości, jeśli chodzi o słuchanie w ostatnim czasie. Jako pierwsza wystąpi Amanda Shires, osoba niespecjalnie wiekowo zaawansowana, a jeszcze dodatkowo zainteresowało mnie to, że już jako dziecko w zasadzie, bo ja kilkanaście lat, została członkinią słynnego zespołu Texas Playboys, czyli tej orkiestry, która kiedyś, historycznie rzecz biorąc, towarzyszyła legendarnemu Bobowi Wilsonowi, no, władcy Western Swingu. Amanda wydoroślała i nieco już odeszła od Western Swingu, ale nadal pozostaje w klimacie takiej muzyki niewątpliwie sięgającej do ludowych korzeni Teksasu i nagrywa takie płyty, które pewnie teraz najchętniej nazywają znawcy Amerykana. W 2016 roku ukazał się jej album zatytułowany My Piece of Land, no też pewnie odnoszący się do tej ziemi właśnie teksańskiej. No i tam jest parę ładnych piosenek, z których wybrałem jedną, a nosi ona tytuł The Way It Dimmed, Amanda Shires. Close enough. At closing time, we watch the lights and the sun come up. You begged me to stay. You fell asleep and I slipped away. I remember the fire and the way it dimmed, as a fire will sometimes do. Flashback, your headlights across the lawn. You are the thing I'm always thinking that I've lost. Your fingerprints are still burned into my skin, and I remember the fire and the way it dimmed, as a fire will sometimes do. To była Amanda Shires. Jeszcze dodam tylko do jej biograficznych informacji, że od dobrych paru lat jest w związku małżeńskim z Jasonem Isbellem, ten z takim muzykiem też bardzo nam bliskim, i niewykluczone, że nagrają wkrótce wspólną płytkę. Czy z tego wynika, że to jest udany związek? Tak, mają też, zdaje się, już dwójkę dzieci, także to podkreśla udaństwo tego związku. Tak. Kolejna osoba, która wystąpi i też wystąpi jako kobieta śpiewająca. A normalnie jest kobietą też, prywatnie? Absolutnie. Aha. Tak. Zresztą znasz ją doskonale, nie wiem czy osobiście, ale wiem, że lubisz jej twórczość, a nazywa się Sarah Jane Morris. Ale oczywiście. Ona nie ma nic wspólnego ani z Western Swingiem, ani z Teksasem. Jest Brytyjką i w zasadzie obraca się w kręgu takiego no, jazzowatych nutek. Chociaż sama określa się jako pieśniarkę po prostu. No, a pieśniarka to bardzo jest pojemne określenie. Nagrała teraz płytkę w duecie z utalentowanym włoskim gitarzystą Antonio Forcione, który już zwrócił moją uwagę parę lat temu swoimi solowymi płytkami. No i teraz okazuje się, że potrafił tę swoją gitarkę dostosować do wokalu Sary Jane Morris. Nie dość tego, jeszcze czasami coś tam w chórkach z nią dośpiewuje. Album nosi tytuł Compared to What? A ten utwór, który ja wybrałem z tego albumu, z kolei to Awestruck, czyli Zadziwieni. Well, I chanced to glance in another direction. And when I turned around, he was gone. Black cashmere draped around his shoulder. Oh, you know he really turned me on. Oh, it was the way he lit a cigarette. He shook the match to quell the flame. And oh my God, the way he smoked. And I swear I heard him call my name. The plastic mobile phones are ringing. Dirty white vans, they keep passing. Thunder rolling, lightning flashing. And there's a shaft of sunlight that frames him. And I tell you, I'm awestruck. Arched his eyebrows and he tilted back his head. Oh yes, and the way he drank his absinthe. All those words he never said. The way he tied his hair back. Oh yes, and the way he wrote that note. Oh my God, the way his crucifix was resting gently on his throat. The plastic mobile phones are ringing. Dirty white vans, they keep passing. Thunder rolling, lightning flashing. The shaft of sunlight that frames in my tail. Sara Jane Morris i Antonio Forcione. A teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy muzycznie wrócili do Teksasu ponownie, bo stamtąd wywodzi się Terry Hendrix. bardzo utalentowana osoba, bo nie tylko śpiewa, komponuje, ale także jest multiinstrumentalistką i co zawsze jakoś tak mnie pobudza pozytywnie, świetnie gra na harmonijce ustnej dodatkowo. Harmonijka cię pobudza? Dźwięk harmonijki. Dźwięk, tak. Tak. A jeszcze jak do tego sobie uświadomię, że ten dźwięk jest pobudzany oddechem kobiety, no to już... No uważaj, bo wpadniesz w ścieżkę seksizmu i będzie kłopot. Dlaczego seksizmu? Nie to, wiem, niektórzy to, nie, mogą w tym nic seksistowskiego nie było, to jest moja fascynacja. Ja występuję tylko w twojej obronie już a priori. Więc podkreślam, to jest moja fascynacja. Terry Hendrix wystąpi, być może nawet też zagra na harmonijce i wtedy będziemy się mogli wszyscy przekonać, jakie to jest wspaniałe. Z albumu The Slaughterhouse utwór Troubles on Your Mind. Terry Hendrix. Na koniec nawet troszeczkę zadmuchała w tę harmonikę, ale... No właśnie, z harmoniką jest ten kłopot, że nie można jednocześnie śpiewać i grać na niej. No, troszkę to jest tak, że takie onomatopeje można... żeby słowo wyartykułować... No słowo to jest trudno. W przeciwieństwie na przykład do wiolonczeli. Albo perkusji. Tak, można. Teraz wystąpi LP, czyli Laura Pergolizzi, która w tym roku wydała taką płytkę niedużą, zatytułowaną Death Valley. I ona, wiem, że podobała się tutaj naszemu koleżeństwu w Trójce. A ja sobie przypomniałem, że 5 lat temu po raz pierwszy miałem z nią kontakt. W związku z wydaną przez nią taką epką 5-nagraniową zatytułowaną Into the Wild. I w związku z tym, że jak już sobie przypomniałem, to to ją wyciągnąłem z półki, to też postanowiłem tę płytkę oczywiście ją przynieść i aha, przypomnieć ja państwu. No, jasne, no to, to by było zabawne, by było, no, że na półce u mnie Laura Pergolizzi, ale to niemożliwe, to nawet w marzeniach się nie udaje. Ona u mnie na półce. Into the Wild, Laura Pergolizzi, czyli w skrócie LP. Ja już bardzo dziękuję. A, to ja będę dziękował, bo razem pewnie zakończymy dzisiejszą audycję. Felt blues. I